Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής και δεν λειτουργούν τα ακουστικά μου. Εντάξει, αλλά αυτό δεν το ξέρει ο κόσμος, θα μπορείς να μην το πεις. Και τι να κάνω, να σπασάρω χαρτάκια του. Βγάλε, τυχόν και βγάλε post-it. Δεν λειτουργούν τα ακουστικά, βέβαιως. Τώρα θα το λύσω. Βασίλη, τελείωνε. Βασίλη, πάμε. Τεχνικές λύσεις, πολύ έμπειρες λύσεις. Τώρα, να κάνω το DJ, για να φαίνεται. Τώρα, όχι. Όχι. Για αυτά συμβαίνουν ζωντανές εκπομπές, πάντα ήθελα να το πω αυτό. Ούτε τώρα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι, έσφιξα καλώδια. Ζωή, λειτουργούν τα δικά σου. Ωραία. Και τα δικά μου. Ένα-δύο. Έχω πάρει τα ακουστικά του Βασίλη Μήτικα. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε δίπλα σας, στην παρέα σας. Είναι πολύ μεγάλη χαρά που θα τα πούμε εδώ πέρα Παρασκευή, που θα περάσουμε αυτές τις τελευταίες ώρες πριν το μεγάλο πανηγύρι του Σαββατοκύριακου μαζί. Θα μιλήσουμε γι' αυτό, θα μιλήσουμε για το μεγάλο πανηγύρι του Σαββατοκύριακου, θα μιλήσουμε για ένα επεισόδιο το οποίο θα απαντήσει ερωτήματα που δεν ξέρατε ότι είχατε. Θέλω να ζητήσω έχω μια παράκληση. Δέχομαι να πούμε τον τίτλο, δεν θέλω να αποκαλύψουμε τίποτα για το περιεχόμενο. Ωραία. Να το κάνουμε quiz, θα ήθελες. Quiz, τι πιστεύετε ότι θα απασχολεί την ανασκόπηση αυτής της εβδομάδας. Ναι. Να δούμε πόση φαντασία έχετε. Τι πλησιάζει το καλοκαίρι. Τι σκέφτεστε, για να δούμε ποια θα το βρει. Τι σκέφτεστε όταν ακούτε τη λέξη καλοκαίρι. Και τι σκέφτεστε ότι σκέφτεται η ανασκόπηση όταν ακούει τη λέξη καλοκαίρι. Εντάξει. Θα δώσουμε λίγα λεπτά για τον κόσμο να υπάρχει αυτή η διάδραση και θα το απαντήσουμε στη συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι. Πείτε μας δηλαδή, τι νομίζετε εσείς ότι υπάρχει... Παιδιά, υπάρχει όντως τρίτο άτομο. Εμείς τα λέμε, γιατί δεν μας πιστεύουν. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα, λες και... Γιατί δεν μας πιστεύουν. Σας λέω να κάνετε εκπομπές από ξαπλώστρες, αλλά δεν ακούτε. Εντάξει. Θα κάνουμε εκπομπές από ξαπλώστρες. Τι θέλετε τώρα. Θα τα κάνουμε όλα. Ό,τι μας ζητάτε θα τα κάνουμε. Λοιπόν, εκλογές, υπερτουρισμός. Λατρεύεται όλο το καλοκαίρι. Φωτιές βλέπω. Εξεταστική. Εξεταστική. Πόσο χρόνο είσαι. Καλά. Κάποιοι δίνουν πανελλήνιες. Είμαι πανελλήνιες και έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ. Ναι, στο ίντερνετ. Πρέπει τώρα παιδιά στην ηλικία τους να έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ. Φαλάσσαρνα. Τα φαλάσσαρνα, ξαπλώστρες. Τουρισμό έχουμε κάνει, ναι. Αγαπημένη γεύση παγωτού. Να, επιτέλους, λίγη αισιοδοξία. Μην το ρίχνετε το επίπεδο από χθες, το λέμε. Ναι. Όχι, θέλω να ρίξετε λίγο το επίπεδο για να μπορέσετε να φανταστείτε τι θα κάνουμε. Καλοκαίρι ίσον ανάπτυξη. Μπράβο. Ζώδια δεν έχουμε κάνει, εγώ θέλω να κάνουμε κάποια στιγμή. Κωνσταντίνος με κουστούμι και σορτσάκι από κάτω για κλείσιμο σεζόν, το έχουμε κάνει, έχω φωτογραφηθεί έτσι. Μπορείτε να δείτε και πατουσάκι. Καλοκαίρι ίσον καρπούζι με φέτα. Όχι παιδιά, καρπούζι με φέτα. Ένα μπλοκ. Όχι καρπούζι με φέτα. Ολυμπιακοί αγώνες, όχι. Σύσσωμη εκπομπή καταδικάζει αυτή την αναφορά. Και, δεν και rock fantasy. Rock fantasy 8. Αντικουνουπικά. Να σηκώσω τα χαλιά, ναι. Δεν μετράει τώρα, δεν το βρήκε. Το βρήκε. Το βρήκε. Rock Fantasy, συγχαρητήρια. Κερδίζεις αυτό, αυτή την αναγνώριση. Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία κλπ. Και τα δώρα. Κερδίζεις αυτή την αναγνώριση. Ότι το βρήκες. Τι σκέφτεσαι, καλοκαίρι, κουνούπια. Λοιπόν, θα κάνουμε ανασκόπηση για τα κουνούπια. Ναι. Με πληροφορίες που δεν περιμένατε ποτέ και ό,τι θα μάθετε και ό,τι υπάρχουν εκεί έξω. Δεν θα πούμε τίποτε άλλο, μόνο ότι τις τελευταίες μέρες που προετοιμάζουμε αυτό το επεισόδιο υπάρχει μια έντονη συζήτηση με θέματα κουνούπια. Δεν ξέρω αν λέγεται συζήτηση ή αν όσοι έχουν ασχοληθεί περισσότερο με το επεισόδιο είναι κάπως κουραστική για τους άλλους, όπως όταν γυρνάς από ένα ταξίδι και λες και μετά αυτό και δεν αντέχουν οι άλλοι να σε ακούνε. Λοιπόν, το έχω πάθει λίγο με τα κουνούπια, αλλά θέλω να σας πω ότι μέχρι τώρα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όχι, δεν είναι μεταφορικό, αφορά όντως τα κουνούπια. Ναι, δεν υπάρχει καμία πολιτική αλληγορία. Ναι, καμία. Θα μιλήσουμε όντως για κουνούπια. Το μόνο που θέλω να σας πω είναι ότι ο ενθουσιασμός αυτός είναι μεταδοτικός. Δεν κάθε πληροφορία που αθρίζεται σε αυτό το οικοδόμημα κουνουπιού και κουνουπολογίας είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή. Δεν θα πω τίποτε άλλο. Ναι, έχει πάθει αυτό το πράγμα ο Κωνσταντίνος που διαβάζεις κάτι, παίρνεις αυτή την άσχετη γνώση που είναι πολύ ωραία και εγώ είμαι φαν και θες να το μοιραστείς. Οπότε έρχεται πολύ ενθουσιασμένος, πηγαίνει ξέρω εγώ στο δίπλα γραφείο και τα μεταφέρει αυτά με τη χαρά ενός μικρού παιδιού που το λέει στους γονείς: «Μαμά, κοίτα τι έμαθα, μαμά, κοίτα τι μπορώ να κάνω». Και έχει αυτή τη χαρά, αυτή την πηγαία έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ cute. Ή ζητάω να έρθουν στο γραφείο μου να το δουν. Οπότε, καθώς μαζεύονται όλοι, λέω: «Θάνος, τι συνέβη?» Και του λέω: «Όπως καταλαβαίνεις τώρα, για να βλέπεις τέτοια συρροή γύρω από έναν υπολογιστή, ή πραξικόπημα έχει γίνει, ή κάποια καινούργια πληροφορία για κουνούπια». Ναι. Στην προηγουμένη περίπτωση, ναι, ήταν το δεύτερο. Με 5 ευρώ donate τρώει τη φέτα με το καρπούζι? Όχι. Αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι. DTT. Όχι, όχι. Με 5 ευρώ δεν τρώμε φέτα. Αυτό βγαίνει από το. Το DTT. Ναι, αυτό είναι το παλιό, το ψεκάζανε. Που το βρίσκουν ακόμα και σήμερα. Το βρίσκουν ακόμα και σήμερα στο περιβάλλον. Δεν διαλύεται με τίποτα. Αυτό δεν είναι το DTT. Ναι, ναι, είναι πολύ, πολύ βλαπτικό, απαγορευμένο. Δεν έχει πάψει να χρησιμοποιείται. Διάβαζα βιολογία όταν ήμουν μικρό. Μπράβο. Έτσι φαίνεται. Λοιπόν, και λέει ο φίλο που το βρήκε. Rock Fantasy, φίλο. Με τσίπησε χθε τη ρομαντική μου βόλτα στο κούτελο. Βόλτα στο κούτελο. Όχι, έκανε ρομαντική βόλτα. Και τον τζίπησε κονόμη στο κούτελο. Ναι, υποθέτουμε με άλλο πρόσωπο, όχι μόνο του η ρομαντική βόλτα μόνη. Ρομαντική βόλτα μόνο. Ναι, δεν θα γινότανε. Ναι, και. Δεν νομίζω ότι. Δηλαδή, πώς έγινε αυτό, ήταν με τοπική. Δηλαδή, σου ήρθε έτσι κατευθείαν μπαμ, το ένιωσε και τον πόνο πέρα από το τέτοιο. Είναι πιο πάνω το σχόλιο αυτό. Πιο πάνω είναι εδώ. Και πολύ ωραίο σχόλιο, πολύ έξυπνο από τον φίλο Φίλη που έγραψε ότι δεν έχετε βρει θέμα και ρωτάτε, το οποίο θα ήταν πολύ έξυπνο να το κάνουμε. Αν δεν ήταν Παρασκευή μεσημέρι. Ναι, αλλά σκέψου ότι είναι η τελευταία λύση, ότι ρωτάμε, εννοείται πως έχουμε θέμα, εννοείται πως είμαστε ένα βήμα πριν τα γυρίσματα, δεν έχουμε ιδέα, οπότε μας προτείνει ο κόσμος και το περνάμε έτσι. Θα έχουμε και συνεντεύξεις με κουνούπια, ναι, όντως, καλά κάνετε και το ρωτάτε. Φέι, δεν έχω φάει ποτέ φέτα με καρπούζι. Αυτό είναι οικογενειακές ιστορίες. Αυτό που μπαίνει η δήλωση, η πιο κρίσιμη δήλωση από κάτω στο σούπερ. Λοιπόν, αν έχετε κάποια συγκλονιστική πληροφορία για κουνούπια, παρακαλούμε μην τη γράψετε εκ των υστέρων. Θέλω να αποκαλύψω εδώ ότι πήρα τηλέφωνο τον Χρήστο Νάτση. Ο Χρήστος Νάτσης, συνάδελφος στο The Press Project, παγκοσμίου φήμης διανοούμενος, σκακιστής, έχει γράψει ένα βιβλίο για το σκάκι. Είμαι σίγουρος ότι τον γνωρίζετε και τον θαυμάζετε όπως όλοι μας. Και γράφει για πάπιες στο Facebook. Συγκλονιστικές πληροφορίες. Έχουμε πάπιες, κάνει επεισόδιο για πάπιες. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Ότι αφού έχουμε κάνει το επεισόδιο για πάπιες, λέει ότι υπάρχουν συμμορίες με πάπιες που έχουν απολύτως παραβιαστικές συμπεριφορές στην ερωτική τους ζωή, ομαδικά κιόλας. Πράγματα που κάνουν τις πάπιες ζώα αξιομίσιτα και του λέω επειδή τα λες αυτά αφού έχει ολοκληρωθεί και έχει ανέβει το επεισόδιο για τις πάπιες θέλω να σε ενημερώσω ότι κάνουμε για τα κουνούπια τώρα μην τυχόν και μου αρχίσεις μην δω πληροφορία κατόπιν εορτής αφού έχουμε ολοκληρώσει το επεισόδιο και αρχίσεις και μου γράφεις για κουνούπια στο Facebook θα γίνει χαμός. Έχουμε κάνει για πάπιες, έχει ένα ενδιαφέρον έτσι ζωολογικό η εκπομπή. Έχουμε κάνει για χταπόδια, κατά βάθος είναι εκπομπή ζωολογικού περιεχομένου. Και χρωστάω και ένα επεισόδιο ζουμπούλια, ναι, με ζώα, το οποίο το έχω κανονίσει, το έχω οργανώσει. Θα το κάνω μόλις σταματήσει η ανασκόπηση για καλοκαίρι. Όταν σταματήσει η ανασκόπηση για καλοκαίρι, θα κάνω αυτό το επεισόδιο, ναι, το ζωολογικό. Δεν ξέρω αν αυτά είναι τα επιθετά μας που έχει προκύψει. Μπορεί αυτό το έτσι, πηγαίο ενδιαφέρον για το ζωικό βασίλειο. Δηλαδή, είμαστε εμείς, είναι και ψαράκι, καταλαβαίνετε. Αλλά ναι, έχουμε κάνει επεισόδια για πάπιες. Αυτό είναι και ο λόγος που έχουν μείνει κάτι παπάκια μπάνιου πολύ κοντά στο γραφείο μου, γιατί εκεί τακτοποιήθηκαν και συμβαίνει ακόμα αυτό το αστείο με το ότι ο Θάνος έχει παπάκια στο γραφείο. Ναι. Δεν συμβαίνει αυτό το αστείο. Το είπα μία, δύο, τρεις. Την ενδέκατη φορά κατάλαβα ότι δεν είναι πια αστείο. Είδα το Θάνο να δυσανασχετεί κάπως όταν το ξαναέλεγα πια. Οπότε δεν έχω σταματήσει όταν έρχεται κάποιος επίσκεψη στο γραφείο να λέω εδώ είναι ο Θάνος και έχει αυτά τα παπάκια από το σπίτι του. Όχι επειδή πάλιωσε, δηλαδή εμένα με ρωτάς, αυτό είχε 2-3 χρόνια μπροστά του αυτό το αστείο. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι είχε φθαρεί. Αλλά εντάξει. Το κρυεμπάρδι, τι εννοείται, αν είναι κάποιο ζώο το κρυεμπάρδι, για κατοικίδιο να έχει κανείς ένα μικρό κρυεμπάρδι, pet κρυεμπάρδι. Δεν νομίζω. Λοιπόν, θα σας λέτε για τα vegan τροσκιστικά καγκουρό της Αυστραλίας, ότι κάνετε έρευνα. Είχαμε και πληροφορία στο επεισόδιο της Eurovision για την Αυστραλία που κήρυξε πόλεμο σε ζώο. Ναι. Καταδικάζοντας ξεκάθαρα την Αυστραλία, αν υπάρχει. Dirty Raccoon συνεχίζει αλλά κάνει την πάπια. Λοιπόν, τώρα που είπατε για τροτσκισμό, θα έχουμε πληροφορίες από αυτό το μέτωπο, γιατί έχουμε πει ότι θα μιλήσουμε για τις συνεντεύξεις, αλλά νομίζω ότι πρέπει πρώτα να ξεκινήσουμε με τις κρισιμότερες ειδήσεις της ημέρας, τα κουνούπια, και αφού ολοκληρώσουμε με τα κουνούπια, να πάμε στον Πρωθυπουργό. Να πάμε στην μάχη κατά της ακρίβειας ή πρώτα στην μάχη για τη μάχη για την ακρίβεια. Δηλαδή γίνεται μια μάχη στη Βουλή, mm-hmm. όπου είναι ο Μητσοτάκης και λέει τι γίνεται με τη μάχη για την ακρίβεια. Καταλάβατε? Ναι, δεν είναι δύσκολο. Τώρα που λες καταλάβατε δεν είναι δύσκολο. Να το προδώσω λίγο εκ των προτέρων. Ο Μητσοτάκης έχει αυτή τη συνήθεια ότι είναι σίγουρος ότι δεν καταλαβαίνουμε. Δηλαδή μας κοιτάει και λέει πω χαμένα πάνε τώρα. Από αυτά που λέω, τα μισά είναι λες και τα έχω πετάξει στα σκουπίδια. Μιλάω τεχνοκρατικά και είναι αυτή η αντιπολίτευση που μου φωνάζει. Το έχει πει 5 φορές, ξέρω εγώ. Είναι πολύπλοκα αυτά. Του λένε από κάτω ότι λες βλακίες. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Είναι πολύπλοκα αυτά, δεν τα καταλαβαίνετε. Και μάλιστα, όπως συμβαίνει με το καλό, το νουδούς πλέινινγκ, το παραδοσιακό, ξεκινάει την ομιλία του έτσι. Έχουμε μια σειρά από αποσπάσματα. Σας προειδοποιούμε, θα έχετε μπόλικο Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά εντάξει. Ναι, διεξάγεται συζήτηση στη Βουλή για το θέμα της ακρίβειας. Είδα και ερώτηση γιατί παρασκευιάτικα τώρα για ακρίβεια, παιδιά, δεν θέλουμε αυτά τα μικρά προβλήματα του τόπου να σας ζαλίσουμε, αλλά γίνεται συζήτηση στη Βουλή. Και είναι η τελευταία συζήτηση σε κορυφαίο επίπεδο, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, μέχρι την επόμενη μάχη που είναι αυτή των ευρωεκλογών. Μίλησε ο Πρωθυπουργός, μίλησε ο κύριος Φάμελος, εκπροσωπώντας την αξιωματική αντιπολίτευση, τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Μίλησε ο κύριος Ανδρουλάκης, νομίζω αυτή τη στιγμή πρέπει να μιλάει ο κύριος Κουτσούμπας. Θα ασχοληθούμε περισσότερο με τον Πρωθυπουργό, τι να κάνουμε, αυτόν ψηφίσαμε όλοι. Για το Κουτσούμπα, εντάξει, μπορεί να βγει κάποιο βιντεάκι, ωραίο βίντεο και θα τα βγούμε μετά με το... Το λέω επειδή έβγαλε ένα χιουμοριστικό βίντεο ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ότι μπορεί να αντλήσουμε τις πληροφορίες μας από εκεί. Ναι, αλλά για τα έμου στην Αυστραλία δεν λέτε. Μα αυτό είπα, τα έχουμε πει, Ειρήνη. Τότε και εγώ αυτό. Λες να... μήπως αστειεύεται επειδή άκουσε ότι το έχουμε πει. Δεν ξέρω, αλλά κάποια πράγματα δεν πρέπει έτσι να. Και δεν πρέπει να μένουν αναπάντητα. Δεν πρέπει να μένουν αναπάντητα. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, τώρα που το λύσαμε και αυτό το ζήτημα, πάμε στον Πρωθυπουργό. Έχουμε αποσπάσματα. Να δούμε το πρώτο. Είναι η αρχή. Είναι η φάση που το ακούς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και καταλαβαίνεις ότι η συζήτηση θα πάει πάρα πολύ καλά. Η αναμέτρηση με το πρόβλημα της ακρίβειας αποτελεί για αυτήν την κυβέρνηση απόλυτη πολιτική προτεραιότητα. Και θεωρώ ότι η σημερινή συζήτηση ίσως καταφέρει να μας δώσει μια ευκαιρία να αντιπαρατεθούμε βάσει στοιχείων και αριθμών, έτσι ώστε οι πολίτες να μάθουν την αλήθεια, τη μακροοικονομική αλήθεια, η οποία μπορεί να είναι διαφορετική από αυτό το οποίο αισθάνονται οι ίδιοι, να αντιληφθούν τις ιδιαιτερότητες οι οποίες εκδηλώνονται στη χώρα μας, να πληροφορηθούν για τα αναχώματα τα οποία έχουμε υψώσει απέναντι στον πληθωρισμό και να μάθουν βέβαια και τις θέσεις όλων των κομμάτων για το σύνθετο αυτό πρόβλημα, πάντα στο πλαίσιο της συνολικής πορείας της εθνικής οικονομίας. Ξεκινάμε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε με το ότι οι πολίτες δεν πολύ καταλαβαίνουν. Γιατί η πραγματικότητα μπορεί να είναι διαφορετική από αυτό που αισθάνονται. Καταλάβατε, δηλαδή θες κάποιον άνθρωπο να σου εξηγήσει αυτό που αισθάνεσαι. Mm-hmm. Αισθάνεσαι εσύ κάτι. Ακριβά. Ναι. Τα παντζάρια. Δεν θες έναν πρωθυπουργό να σου πει τι συμβαίνει. Γιατί η πραγματικότητα μπορεί να είναι διαφορετική από αυτό που αισθάνεσαι. Και αν νιώθεις ότι είναι ακριβά, που είναι κλασική περίπτωση ενός θολού και απροσδιόριστου συναισθήματος, οι τιμές στο σούπερ μάρκετ, έτσι mm-hmm. δεν είναι. Εννοείται, δεν είναι ότι μπορείς να... Αχ, σήμερα νιώθω 13 ευρώ. Mm-hmm. Και λες εσύ, εγώ νιώθω κάπως πιο 11. Καταλάβατε, είναι το κατεξοχήν πεδίο στο οποίο είναι δύσκολο να βάλεις σε λόγια αυτό που συμβαίνει, γιατί είναι εντελώς απροσδιόριστο. Οι τιμές στο σούπερ μάρκετ, δηλαδή, πραγματικά είναι κάτι που πολύ δύσκολα θα μπορούσε κανείς να το περιγράψει με έναν τρόπο που να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και να αφορά όλους. Ναι. Και αν ήδη έχουμε ξεκινήσει καταπληκτικά, όπως απαντάει ο Κωνσταντίνος π.χ. όταν τον ρωτάς, πώς είσαι Κωνσταντίνε, η συνέχεια είναι ακόμα καλύτερη, γιατί είναι το προσωπικό μου αγαπημένο στοιχείο, Πρωθυπουργός και Γιάκο Μητσοτάκης στη Βουλή με χαρτιά και γραφήματα. Να πω και κάτι άλλο. Ξεκίνησε λέγοντας ότι είναι απόλυτη προτεραιότητα, γιατί όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι είναι από τα πράγματα που ανησυχούν τον κόσμο. Αυτό να μου επιτρέψετε να πω ότι έχει δύο αναγνώσεις. Η μία ανάγνωση είναι η κυβέρνηση που είναι κοντά στο λαό, που ακούει τις ανησυχίες του. Η δεύτερη είναι, παρεμπιπτόντως αυτή που εγώ υποστηρίζω, ότι η κυβέρνηση έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα, μια πάρα πολύ ακριβή εικόνα του τι απασχολεί τον κόσμο. Όχι για να το λύσει, αλλά για να το διαχειριστεί επικοινωνιακά. Οπότε αυτό, το έχω ακούσει να το περιγράφει ερευνητικά ο Γιάννης Αλμπάνης από το News 24-7, πολύ ωραία, που έλεγε ότι τα ζητήματα τα οποία χειρίζεται η κυβέρνηση ανταποκρίνονται με απόλυτο τρόπο στα δημοσκοπικά ευρήματα για το τι αφορά τον κόσμο. Αυτό δεν θα πει ότι θα λύσει αυτά τα προβλήματα. Γιατί αν το έκανε αυτό, θα ψήφισα κι εγώ με όλη μου την καρδιά Νέα Δημοκρατία. Όχι όπως τώρα που ψηφίζω και γκρινιάζω και λέω ότι ξέρω όμως αν έκανα καλά. Θα έλεγες ότι ο άλλος κοιτάζει τι νοιάζει τον κόσμο και το λύνει. Αλλά δεν μιλάμε για αυτό. Αυτό για το οποίο μιλάμε είναι ότι γίνεται αυτή η διερεύνηση πολύ συστηματική στο τι καίει τον κοσμάκι, προκειμένου να βγεις και να μιλήσεις και να τον καθησυχάσεις επικοινωνιακά. Τώρα, πώς τον καθησυχάζεις επικοινωνιακά, θα το δούμε με την άνεσή μας. Βίντεο-βίντεο θα το πάμε. Να δούμε το δεύτερο με τον πληθωρισμό, τον γενικό πληθωρισμό. Αυτή είναι η εικόνα, κυρίες και κύριοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του πληθωρισμού τα τελευταία 3 χρόνια. Τι μας δείχνει αυτή η εικόνα? Ότι υπήρχε μια περίοδος το 2022 όπου ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν πράγματι υψηλότερος από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Ήταν η εποχή που είχαμε πολύ υψηλές τιμές, κυρίως στο ρεύμα και στο φυσικό αέριο. Ακολούθησε μια περίοδος όπου ο πληθωρισμός στην πατρίδα μας ήταν αισθητά χαμηλότερος από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Είναι η εποχή όπου φάνηκε ότι είχαμε σημαντικά αποτελέσματα ως προς τη συγκράτηση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Και ακολουθεί μία τρίτη φάση όπου ο πληθωρισμός στην πατρίδα μας είναι λίγο υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο. Φαντάζομαι ότι συμφωνούμε, κύριε Ανδρουλάκη, κύριε Φάμελο, ότι αυτά τα στοιχεία είναι σωστά. Και αυτό και τα καταθέτω στα πρακτικά, γιατί έχει σημασία να συζητούμε επί πραγματικών δεδομένων. Έχει όντως σημασία να συζητούμε επί πραγματικών δεδομένων. Ποιος θα αμφισβητήσει αυτό? Ναι. Καλές απόψεις. Είναι ένα θέμα πώς διαβάζουμε τα στοιχεία. Δηλαδή, και το λίγο πάνω ο πληθωρισμός τώρα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όταν υπήρχε και προηγούμενη περίοδος που ήταν αυξημένος, και υπήρχε και μια περίοδος που ήμασταν κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, okay. Εντάξει, δεν είναι και για να πανηγυρίζεις. Εν τω μεταξύ, λέει και ξαναλέει, όσοι ήθιστε, ότι είναι εισαγόμενη ακρίβεια, παγκόσμιο πρόβλημα και πληθωρισμός απληστίας. Τα λέει όλα μαζί. Είναι παγκόσμιο πρόβλημα, εν μέρει. Δεν το αφισβητεί κάποιος αυτό. Αλλά και πάλι το γεγονός ότι είναι παγκόσμιο πρόβλημα Είναι και μια μέτρηση που μπορείς να μετρήσεις στα γενικά στοιχεία πώς το διαχειρίζεται κάθε χώρα. Δηλαδή το ότι μπορείς να βγάλεις τις ιδιαιτερότητες, να τις βάλεις στην άκρη και να πεις: ωραία, είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Όπως και με την πανδημία. Ήταν παγκόσμιο πρόβλημα η πανδημία, η κυβέρνηση το έκανε σημαία αυτό. Πολύ λογικά. Αλλά πώς διαχειρίζεται η κυβέρνηση π.χ. της Ισπανίας και η κυβέρνηση της Ελλάδας το ίδιο πρόβλημα. Η Ισπανία π.χ. μηδενίζει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και η Ελλάδα λέει: δεν μπορώ γιατί έχω πλεονάσματα και δεν θα φτάσει στην πραγματική οικονομία. Αυτά είναι διαφορές διαχείρισης ενός ίδιου προβλήματος. Μας γράφετε εδώ πέρα. Θα ήθελα να τονιστεί ότι η αναφορά στη μείωση της αγοραστικής δύναμης ως πρόβλημα ακρίβειας στην επικοινωνιακή νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Αν οι μισθοί αναπροσαρμόζονταν, δεν θα υπήρχε ακρίβεια. Εντάξει. Ας πούμε ότι αυτό περιλαμβάνει όλες τις πτυχές, αφορά και τις τιμές και τους, και τους μισθούς, και προφανώς οι παρεμβάσεις θα μπορούσαν να υπάρχουν και στα δύο, πεδία. Αφορούν δηλαδή και το πώς αντιμετωπίζει κανείς το ζήτημα της μισθολογικής καθήλωσης, για την οποία η κυβέρνηση υπερηφανεύεται ότι έχουν εκτιναχθεί οι μισθοί, είναι αγνώριστο το τοπίο της οικονομίας. Έχουν όντως αυξηθεί ονομαστικά. Υπάρχει ονομαστική αύξηση των μισθών και εξακολουθεί η πραγματική αγοραστική δύναμη να μειώνεται. Και υπάρχει προφανώς και ένα ζήτημα με τις τιμές, που δεν νομίζω ότι είναι ανακριβές να το περιγράψουμε με αυτόν τον τρόπο. Παρότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινάει λέγοντας: ελπίζω να μπορούμε να συμφωνήσουμε για τα στοιχεία. Ο Θάνος έχει μια αρχή σε αυτό. Μητσοτάκης που κρατάει χαρτί με γραφήματα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην λέει αρλούμπα. Δεν είναι, είναι σίγουρο δηλαδή. Θα το δούμε αυτό στο δεύτερο, ειδικά με τον πληθωρισμό τροφίμων. Δεν αφήσουμε τα στοιχεία που παρουσιάζει. Το πώς τα παρουσιάζει έχει μία αξία, γιατί προφανώς κανείς δεν θα διαβάσει το γράφημα που κατατίθεται στα πρακτικά της Βουλής. Οπότε νομίζω είναι σημειολογική, είναι το κατάλληλο επίθετο. Είναι η εικόνα το θέμα, ότι είναι ο Πρωθυπουργός που κρατάει ένα γράφημα. Αυτό πουλάει πάντα ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε τέτοιες περιπτώσεις. Ότι εγώ έρχομαι απέναντι στις άναρθρες κραυγές της αντιπολίτευσης να μιλήσω με στοιχεία. Ναι. Και πάντα η αρχή, αν το προσέξετε, είναι: ναι, ακούω το πρόβλημα. Αυτό ότι ασχολούμαι δημοσκοπικά, ξέρω ότι απασχολεί δημοσκοπικά τους πολίτες, που ανέφερες και εσύ, Κωνσταντίνε. Προσπαθώ, δεν είναι εύκολο, αλλά κάνω προσπάθειες. Θα μιλήσουμε για τις προσπάθειες που κάνω. Θα μιλήσει για την επιστολή στην κυρία Φοντελάιν κλπ. Είπε, μην νομίζετε ότι δεν το είπε. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Η αντιπολίτευση μόνο φωνάζει και μετά βγάζουμε και ένα γράφημα για να δείξουμε ότι κάτι λέμε. Το ότι λέμε, εντάξει, έχει πάρα πολλές αναγνώσεις. Για τον πληθωρισμό τροφίμων, αν μπορούμε να δούμε το βίντεο. Να δούμε λίγο αυτό το πολύ ωραίο σχόλιο εδώ πέρα. Χαφντάλια. Αν νιώθουμε την τσέπη μας άδεια, αυτό μετράει ως συνέστημα και έχουμε και μια απάντηση αμέσως μετά. Ναι, ότι απάντησε κάποιος ότι μετράει γιατί νιώθεις ένα κενό. Και λέτε, have you been to ακρίβεια, που το have you been to ακρίβεια αναφέρεται στο διαβόητο have you been to Samos που έλεγε στην Μπέγελ ο Πρωθυπουργός. Και είναι και πάλι εδώ πέρα περίπου το ίδιο μοτίβο, δηλαδή ότι είναι ένας άνθρωπος που αμφισβητεί αυτό που όλοι οι υπόλοιποι βλέπουν με τα μάτια τους. Καταλάβατε, είναι δηλαδή κόσμος που το ζει, Μητσοτάκης που έχει σηκώσει τα χαρτιά εκεί πέρα με τα γραφήματα. Ναι, τα οποία δεν δείχνουν και μια καλή εικόνα. Δηλαδή και ο ίδιος λέει σε επόμενο σημείο ότι σας δείχνω αυτά τα χαρτιά που έχουν μια... για να μην μπορείτε να μου πείτε ότι δείχνω κάτι θετικό για την κυβέρνηση. Όντως δείχνει κάτι αρνητικό για την κυβέρνηση. Είμαστε πάνω από το μέσο όρο. Δεν πάμε καλά. Υπάρχουν χώρες που πάνε καλύτερα. Είναι πάρα πολύ απλό. Και λέει κιόλας, λες και μας κάνει χάρη, ότι λέει θα μπορούσα να δείξω τον πληθωρισμό πενταετίας. Αυτό είναι ένα καινούριο επιχείρημα που έχει βάλει η Νέα Δημοκρατία στο παιχνίδι. Τον πληθωρισμό της πενταετίας που πιάνει και πανδημία. Αλλά λέει δεν το κάνω και δείχνω της τριετίας που δεν με βολεύει. Και λες, ωραία, πολύ καλό όταν έχουμε αυξήσεις επαναλαμβανόμενες και ψάχνουμε την μείωση του ρυθμού αύξησης. Πολύ καλό να επικαλεστεί στοιχεία πενταετίας. Το είχε κάνει ο κύριος Κέρτσος. Για να πεις, στην πανδημία ήμασταν κάτω. Ήμασταν πιο κάτω. Μην κοιτάς τώρα, πάρ' το σφαιρικά, μακροοικονομικά, πάρ' το στην πενταετία, στην δεκαπενταετία ας πούμε, αλλά κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, οπότε δεν μπορούμε να πάρουμε πιο πίσω. Πάμε να δούμε το επόμενο βίντεο. Τι βλέπουμε εδώ, ότι υπήρχε μια εποχή στην αρχή της κρίσης όπου ο πληθωρισμός των τροφίμων ήταν υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Ακολούθησε μια εποχή όπου ήταν χαμηλότερος και πράγματι πάλι σήμερα έχουμε ένα πληθωρισμό τροφίμων επίμονο, ο οποίος είναι λίγο πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Να συμφωνήσουμε και σε αυτά τα στοιχεία. Θα εξηγήσω μετά γιατί συμβαίνει αυτό. Αλλά έχει μια σημασία, νομίζω, στην αρχή της συζήτησης να είμαστε σίγουρες και σίγουροι ότι μιλούμε βάσει πραγματικών δεδομένων. Καταθέτω λοιπόν και αυτόν τον πίνακα στα πρακτικά. Και βέβαια δεν θα αναφερθώ στα στοιχεία της πενταετίας, όπου η Ελλάδα είχε χαμηλότερο μεσόωρο από την, από την Ευρωζώνη. Όχι, πήγα επίτηδες στα στοιχεία της τριετίας, γιατί η πενταετία έχει μέσα και την όλη την περίοδο της πανδημίας. Και χρησιμοποιώ, όπως λέτε, τα στοιχεία τα οποία μπορεί να είναι τα πιο δύσκολα για την κυβέρνηση, για να μην με κατηγορείτε ότι οροποιώ στατιστικά. Τι να πω, ένα μπράβο. Ένα μπράβο, τίποτα άλλο. Ένα μπράβο στον Πρωθυπουργό που χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά που τον δυσκολεύουν. Γιατί αν κάτι χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που δεν βολεύουν το επιχείρημά της. Mm-hmm. Εκεί που περιμένεις ότι θα χρησιμοποιήσει στοιχεία ευνοϊκά για το επιχείρημά του, ο κ. Μητσοτάκης λέει όχι, θα χρησιμοποιήσω τα ανάποδα για να δείτε τι άνθρωπος είμαι, να δείτε με ποιον έχετε να κάνετε. Εν τω μεταξύ, είναι αυτό, είναι ο τρόπος ανάγνωσης. Λέει ότι στον πληθωρισμό τροφίμων είμαστε λίγο πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Στους τελευταίους μήνες είμαστε δεύτεροι. Είναι και οι δύο φράσεις σωστές. Γιατί αν το πάρεις με ποσοστά, ας πούμε, είναι 2, κάτι ο μέσος όρος αύξηση του πληθωρισμού, η Ελλάδα είναι στο 3 με 4, είναι μικρή. Είμαστε λίγο πάνω από το μέσο όρο, είμαστε 1% π.χ. ανάλογα το μήνα. Δηλαδή, έχω μπροστά μου καθημερινή που λέει ότι είχαμε το δεύτερο υψηλότερο πληθωρισμό στα τρόφιμα τον Μάρτιο. Και βγήκε και πρόσφατα για τον περασμένο μήνα, για τον Απρίλιο. Μη βιάζεσαι για τα τρόφιμα, ναι, γιατί έχει απάντηση. Ναι, είμαστε λίγο. Θα πούμε για την απάντηση, γιατί εδώ υπάρχει διάλογο. Ναι, παρουσιάζουμε και τα επιχειρήματα της κυβέρνησης. Σωστά. Ναι. Είσαι λίγο πάνω, ρε παιδί μου, δεν είσαι στο 10, είσαι λίγο πάνω από το μέσο όρο. Ναι, αλλά είσαι δεύτερος. Και οι δύο προτάσεις είναι σωστές. Μ' αρέσει που παίρνει το ύφος, ξέρω γιατί πράγμα μιλάω. Είναι αλήθεια ότι παίρνει το ύφος, ξέρω γιατί πράγμα μιλάω. Είναι και πρωθυπουργός, ρε παιδιά. Πετάγει το άλλο τώρα. Τι είσαι, σχολιαστή στο chat τη Φάρμα. Ναι. Που μπορεί να έχει και κάποια άλλη ιδιότητα στη ζωή του. Δεν λέω ότι είναι μόνο αυτή. Φαντάζομαι δεν το δηλώνει, ας πούμε, στο ΙΚΑ. Για τον ίδιο το ταμείο. Εσείς με τι ασχολείστε, πιο στο πολύ. Στο GovGR. Chat Φάρμα. Ναι. Πιο πολύ. Και μπορεί να κάνει και κάποια άλλη δουλειά. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, ρε πολύ, πώς μαύρησες έτσι. Κάθε φορά που νιώθετε την επιθυμία να το πείτε αυτό, μπορείτε να κοιτάξετε το μπλε του τοίχου πίσω. Αυτό θα σας βοηθήσει να καταλάβετε ότι επειδή είναι ο ίδιος τείχος, είναι φωτιστικό το ζήτημα. Αν δεν μπορέσετε να πιστείτε από αυτό, μπορείτε να θέσετε και το άλλο ερώτημα, γιατί ξεκινάμε 2 και 10. Είναι τα δύο ερωτήματα που όσες φορές και να τα απαντήσουμε, πάντα επανέρχονται. Είναι η λερναία ύδρα των ερωτημάτων, αυτό το ερώτημα. Φταίει το φως. Ναι. Λοιπόν. Ναι, για τον Απρίλιο συγκεκριμένα, είχαμε 3,1 στον δίκτυο τιμών καταναλωτή. Κυρίως από συγκεκριμένες αυξήσεις στα τρόφιμα, υπάρχουν και αναλυτικά, τα διαβάζαμε και αναλυτικά. Και μετά βλέπεις το μεσόωρο και είναι 2, ας πούμε, της Ευρωζώνης. Μικρή αύξηση, λίγο πάνω από το μεσόωρο. Πάλι. Δεύτερη θέση η Ελλάδα στον πληθωρισμό τροφίμων. Γράφετε διάφορα επαγγέλματα στο chat. Προτιμώ να μην διαβάσω και να μην αναφερθώ σε αυτά. Σας ευχαριστούμε. Να δούμε λοιπόν το επόμενο βίντεο. Πάμε, Κυριάκο. Πάμε, Κυριάκο. Μη σε σταματάει τίποτα. Είμαστε εδώ για σένα. Θα ήθελα να σχολιάσω το γεγονός ότι μου κάνει πραγματικά εντύπωση ότι μια ευρωπαϊκή πρόταση η οποία έχει αντίκτυπο στην Ευρώπη τη ασκείται κριτική από την αριστερά. Συγγνώμη, εσείς ως αριστερά δεν είσαστε το κόμμα που ήσασταν πάντα ιστορικά κατά των μονοπωλίων. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση, κάνει μια πρόταση συγκεκριμένη και τη ασκείται κριτική αντί να συνταχθείτε με την πρόταση αυτή σε μια λογική η οποία φαντάζομαι ότι επί της αρχής δεν σας βρίσκει αντίθετος. Θα ήθελα να σχολιάσω. Σε αυτό τι έχεις να πεις, ρε Θάνο, τώρα, που είναι κατεξοχήν το επιχείρημα εναντίον της γκρίνιας. Σου λέει πάλι, δηλαδή και να πολεμάω τον καπιταλισμό, πάλι όχι θα λέτε. Λέει, έστειλα επιστολή, έστειλε επιστολή στη φίλη του που κάνει διακοπές μαζί και της λέει κάτω ο καπιταλισμός. Όχι στις πολυεθνικές. Και η αντιπολίτευση τι κάνει, κριτική. Τέρματα μονοπόλια. Ναι, και η αντιπολίτευση τι κάνει, κριτική. Και τι σημαίνει αυτό επειδή κάνει κριτική η αντιπολίτευση, ότι είναι υπέρ των μονοπωλίων. Καλά, και εγώ έχω βαρεθεί να το ακούω. Δηλαδή, π.χ. στα συνθήματα του ΚΚΕ. Λέει η Ευρώπη των μονοπωλίων. Μάλλον, κατά τον Πρωθυπουργό εννοεί υπέρ των μονοπωλίων. Δηλαδή, κατηγορεί όλη την αντιπολίτευση ότι είναι υπέρ των μονοπωλίων και η Νέα Δημοκρατία είναι κατά των μονοπωλίων σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Οπότε έχουμε περάσει πλήρως την σφαίρα του Λυκόφωτος. Στη ζώνη του Λυκόφωτος. Κατά βάση, αυτό που δεν έχει καταλάβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι δεν διαφωνούμε. Απλώς τον κοροϊδεύουμε για αυτό το γραμματάκι που έστειλε. Δεν είναι το ζήτημα δηλαδή αν είμαστε υπέρ ή κατά των μονοπωλίων. Μας φαίνεται αστείο αυτό που έκανε. Μας φαίνεται δηλαδή ότι είναι εντελώς πεδαριώδες, ότι προσποιείται ότι θα λύσει αυτό το κατεξοχήν πολιτικό πρόβλημα στέλνοντας γραμματάκι στην Φοντερ Λάιεν, στην Πλαφόντερ Λάιεν που μας γράφατε στο chat. Σου άρεσε πολύ αυτό. Θέλω να τα ενθαρρύνω αυτά στο με τα chat. Κατηγορούν εμένα. Κυρίως γι' αυτό τα ενθαρρύνω. Γιατί κατηγορούν εσένα. Ναι, λοιπόν, έχουμε και σχόλιο από τον Γιώργο. Φαίνεται να ξέρει από στατιστική. Τον καταδικάζουμε τώρα που μιλάει ως κάποιο είδους ειδικός. Το να λες ότι είσαι λίγο πάνω από τον μέσο όρο είναι επικίνδυνη φράση, γιατί ο πληθωρισμός είναι αριθμός που περιγράφει εκθετική αύξηση. Άρα, μια μικρή αύξηση του αριθμού προκαλεί εκθετική αλλαγή. Ποιος τα λέει αυτά? Ο Γιώργος. Άσε ρε Γιώργο, τώρα κάνε πέρα να πούμε ήρθε ο Γιώργος τώρα. Περιμένουμε τον Γιώργο. Έλα, ρε Γιώργο, πες για στατιστική, ρε Γιώργο. Θα είναι ο Γιώργος τώρα, θα έχει τρία διδακτορικά τη στατιστική. Είναι πολύ πιθανό. Άσε ρε Γιωργάκη. Ναι, γιατί τώρα η μείωση του ρυθμού αύξηση του πληθωρισμού δεν είναι και στόχος, αφού είχε αυξηθεί τόσο τα προηγούμενα χρόνια. Πόσο να αυξηθεί, υπάρχει αυτό. Δηλαδή αυξάνεται 10% και μετά θα αυξηθεί 10% στο ήδη αυξημένο. Πόσο πια. Εγώ το λέω πιο μπακαλίστικα, ο Γιώργος το λέει σοβαρά. Πόσο πια. Αν δεν έχει γίνει αντιληπτό, να το ξαναπούμε. Λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για ποιο λόγο διαφωνείτε αφού ήσασταν παραδοσιακά εναντίον των μονοπωλίων. Δεν έχει πιστέψει κανείς, Κυριάκο, ότι είσαι κατά των μονοπωλίων. Αυτό συμβαίνει. Δεν το έχουν πιστέψει. Πρέπει να κάνεις κάτι άλλο. Βγες, φώναξέ το στους δρόμους. Δεν φτάνει ένα γράμμα. Φτιάξε ένα μπλουζάκι που να λέει ο Κυριάκος είναι κατά των μονοπωλίων. Φόρα το και βγες έξω και τρέξε στους δρόμους. Περπάτα στις Βρυξέλλες φωνάζοντας. Κάτω τα μονοπόλια. Μια διαδήλωση. Με το πάμε μαζί. Κάτω. Down. Down. Λοιπόν. Multinational companies down. Δεν θα περάσει. Οι τέσσερις κοπέλες που απασχολώ στην επιχείρησή μου, μας γράφει η ΕΑ, θεωρούν ότι η ακρίβεια είναι φυσιολογική και ο παπάς τους είπε ότι έτσι είναι παντού. Ηλικίες 3-32, πάνε από εκκλησία από εκκλησία, ζω σε επαρχία. Τα θετικά μηνύματα ενώπιση των ευρωεκλογών για να μην πέσετε από τα σύννεφα. Γι' αυτό το μεταφέρουμε. Πόση συνδρομή κάνει με 4 άτομα επιχείρηση. Δηλαδή, διοικεί ένα κολοσσό. Μεταφέρω ένα μήνυμα κοινωνιολογικού περιεχομένου. Τι κοινωνιολογικό, αυτό είναι αυστηρά λογιστικού περιεχομένου. Απασχολεί, λέει, 4 άτομα. Με 4 άτομα δεν έπρεπε ένα ποσοστό από αυτό που. Δηλαδή, επεκτείνει την επιχείρηση. Τι νομίζει ότι είναι η ζωή, όλα καπιταλιστική μεγέθυνση και να μεγαλώσει η εταιρεία. Κάπου πρέπει να πεις τώρα να βάλω άλλο νέο εργαζόμενο ή να το κάνω αυτό συνδρομή στο TPP. Οπότε να μπαίνει ένας μισθός ακόμα εδώ πέρα, να προσλάβουμε και εμείς έναν άνθρωπο να μεγαλώσουμε την επιχείρησή μας. Αφήστε μας παιδιά τώρα αν είδαμε TikTok κουτσούμπα. Πιστεύετε ότι θα τσιμπήσουμε σε αυτό το ύπουλο σχόλιο για να εκφραστούμε αρνητικά για το γραμματέα του ΚΚΕ? Σας παρακαλώ τώρα, σας παρακαλώ. Δεν είμαστε τόσο αφελείς να πιαστούμε σε αυτή την παγίδα. Καλά, το μεταξύ δεν είναι κάτι φοβερό, το είδα. Όχι, έχει ένα αστείο του ενός δευτερολέπτου. Ναι, είναι, ότι... είναι κλασικός κουτσούμπας απλώς που ναι, ανοιχοκλίνει το κάθρα. Μια χαρά, ναι. Δηλαδή, περίμενα κάτι, το είδα που έπαιξε και περίμενα κάτι που πιθανώς να έμπαινε στην ίδια θέση με των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών που σχολιάζαμε και την προηγούμενη φορά. Αλλά είναι ένα βίντεο, ξεκινάει ο Κουτσούμπας, έχει λίγο το πόνος μας έβρει μακάρι τη Σάτι για να χτυπήσει το κοινό και μετά λέει αυτά που λέει το ΚΚΕ. Εντάξει, μια χαρά. Εσείς γιατί έχετε TikTok είναι η σωστή ερώτηση. Όλες σωστές ερωτήσεις κάνετε. Όλες σωστές ερωτήσεις. Λοιπόν, πού να στα εξηγούμε τώρα, δεν ας. Θα βάλε κάτω το τμήμα μάρκετ, γραφήματα τώρα. Τι. Χαμός. Για social media είναι, προσπαθούμε. Έχουμε TikTok σε περίπτωση που δεν το ξέρετε. Γιατί που έχουμε YouTube, πού το πας? Facebook, Instagram. Πείτε τότε για το spot. X. Πείτε τότε για το spot του Μέρα 25. Α, μπράβο, τώρα μας την έφερε. Τώρα μας την έφερε. Δεν είναι spot του Μέρα, είναι τραγούδι που το ανέβασε ο Τζοντί. Εγώ δεν μπορώ να τα ακούω. Εντάξει. Έκανε ντόρο για κάποιο λόγο, αυτό έκανε ντόρο. Okay, μπορεί να μην αρέσει. Μα δεν μ' αρέσει καθόλου. Αυτό μέχρι εκεί. Μπορεί να ήταν και αρνητική διαφήμιση. Ναι, μωρέ. Ναι, μωρέ. Γιατί γενικά ο κόσμος νομίζει ότι αυτό το κάνουν τα social media. Πώς γίνεται κάθε φορά τα social media να ασχολούνται μόνο με τρολιές για το Μέρα. Τι να ακούσεις τώρα, λαπαβίτσα θα ακούσεις. Πες καμιά σαχλαμάρα εκεί πέρα, όλοι οι αστεϊτζίδες του διαδικτύου. Είναι πολύ λογικό. Και συμβαίνει πάρα πολύ αυθόρμητα. Πάρα πολύ αυθόρμητα. Όπως και η αγιοποίηση του Κουτσούμπα. Συμβαίνει πάρα πολύ αυθόρμητα. Να είστε βέβαιοι ότι συμβαίνει από τα κάτω. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Έχουμε κι άλλο Μητσοτάκι, παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι η συζήτηση για την ακρίβεια. Θα υποστείτε λίγο Μητσοτάκι. Και το λίγο τώρα ίσως να μην είναι και λίγος Μητσοτάκι. Θα υποστείτε πολύ Μητσοτάκι. Αν θέλετε, μπορείτε να κοιτάζετε την κυρία με αυτόν τον απίθανο άσπρο γιακά που κάνει τη διερμηνία στην νοηματική. Ό,τι ξεκουράζει το μάτι σας. Γιατί έχουμε κι άλλο Κυριακό. Θα τον υποστείτε. Πρωθυπουργό σας είναι. Ας μην το ψηφίζετε, άμα δεν θέλετε να τον βλέπετε. Πρώτος μύθος. Η Ελλάδα είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια στην ακρίβεια. Το λέτε αυτό. Είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια. Νομίζω σας απέδειξα με συγκεκριμένα στοιχεία ότι η Ελλάδα δεν είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια. Ότι αντιμετωπίζει. Λίγο πιο δυνατά, αν θέλετε, δεν σας ακούω. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, δεν είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια. Και μία μόνο ματιά στο χάρτη αρκεί να διαπιστώσει ότι έχουμε να κάνουμε με ένα φαινόμενο το οποίο το αντιμετωπίζουν όλες οι οικονομίες, η ευρωπαϊκή, η αμερικανική, και εξάλλου ήταν ο βασικός λόγος που οδήγησε και τις κεντρικές τράπεζες και στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ να αυξήσουν με τον πιο απότομο ιστορικά τρόπο τα επιτόκια. Αυτό έγινε διότι υπήρχε ένα παγκόσμιο πρόβλημα ακρίβειας μετά την πανδημία, το οποίο τροφοδοτήθηκε από δύο λόγους. Αφενός από τη διαταραχή των εφοδιαστικών αλυσίδων, λιγότερη δηλαδή προσφορά προϊόντων, και αφετέρου από την ενίσχυση της ζήτησης ως αποτέλεσμα των εκατοντάδων δισεκατομμυρίων που έπεσαν στις ευρωπαϊκές οικονομίες για να στηρίξουμε την κοινωνία και την οικονομία μετά την πανδημία. Αυτός είναι ο γενουσιουργός λόγος για τον οποίο είχαμε αυτήν την έξαρση της ακρίβειας. Και φυσικά η ελληνική οικονομία δεν λειτουργεί σε κενό, δεν μένει ανεπηρέαστη. Και γι' αυτό το να μιλάμε για ακρίβεια Μητσοτάκη νομίζω ότι είναι επιεικός παραπλανητικό. Έχουμε κλασικό νεοδημοκρατικό επιχείρημα του αχυρανθρώπου. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ο Πρωθυπουργός, λέει ότι η Ελλάδα είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Εγώ δεν το έχω ακούσει να το λέμε παγκόσμια πρωταθλήτρια. Είμαστε ψηλά σχετικά, αλλά έρχεται ο Πρωθυπουργός και σου λέει δεν είμαστε παγκόσμια πρωταθλήτρια. Και νομίζω είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου που απαντάει από τα έδρανα ότι μπορούμε και καλύτερα, και απαντάει ειρωνικά. Και δίκιο έχει τώρα που ακούει ότι εντάξει, δεν είμαστε παγκόσμια πρωταθλήτρια. Μας γράφει ο Τζόρζ, έχει πολύ φάση ότι έχουν συμφωνήσει όλοι να απαντάνε ειρωνικά στη Ζωή κάθε φορά που πετά, γιατί είναι κωμικοί οι άνθρωποι. Εντάξει, δεν είναι κάθε φορά που πετάγεται, είναι σε όλες τις παρεμβάσεις. Εντάξει, πες ότι άλλο τώρα κάτι αυθόρμητο που λέγεται από κάτω. Πάντα είναι χυδαίος βασικά ο τρόπος με τον οποίο απαντάνε. Νομίζω ότι στην εξεταστική για τα Τέμπη ήταν το πιο χαρακτηριστικό, που υπήρχε ένα στυλ λες και είναι καυγά στο δρόμο, ας πούμε. Δεν υπήρχε κανένα φρένο σε αυτό. Πάρα πολύ ειρωνία από τον πρόεδρο της Βουλής, τον Τασούλα, ναι, απέναντι στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι άλλο να προσπαθείς να επαναφέρεις κάποιον στην τάξη ότι όντως δεν μιλάει. Δεν πρέπει να αρχίσεις να φωνάζεις μονίμως όταν μιλάει κάποιος στα έδρανα. Αλλά άλλο τώρα από αυτό που έκανε ο Τασούλας τότε, που έλεγε πιο δυνατά δεν ακούγεστε, επανειλημμένα και άνοιγε διάλογο. Είναι διαφορετικά ζητήματα. Λοιπόν, παγκόσμια πρωταθλήτρια στην ακρίβεια, είπαμε ότι έκανε πάρα πολύ καλά ο Πρωθυπουργός, που με στοιχεία κατέριψε κάτι που κανείς δεν λέει. Γιατί δεν είναι αυτό το ζήτημά μας. Δεν είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα ακρίβειας. Αλλά ο Μητσοτάκης ένιωσε πολύ μεγάλη χαρά που το είπε αυτό. Και μετά Δεν ξέρω, Θάνο, αν παρατήρησες τη φάτσα του την ώρα που έλεγε για την ακρίβεια Μητσοτάκη. Επειδή είναι όντως πολύ εκφραστικός, είναι λίγο σαν μωρό ο Μητσοτάκης. Έχει μια έκφραση προσώπου που έχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία. Δεν έχει αυτή την. Δεν είχα κάνει αυτό τον παραλληλισμό, αλλά ναι. Ναι, άμα το παρατηρήσεις, το λέει και έχει μια αηδία στο πρόσωπο. Λέει δηλαδή ότι λέτε για ακρίβεια Μητσοτάκη και πώς τολμάτε να το λέτε αυτό. Ναι, εντωμεταξύ αυτά απαντάτε από τα προηγούμενα. Ένας παραπάνω λόγος που δείξαμε τις προηγούμενες αναφορές με τα γραφήματα που μας συγκρίνεις με τις υπόλοιπες χώρες. Άρα, αν είμαστε πάνω από πολλές τέλος πάντων χώρες της Ευρώπης και συχνά στις πρώτες θέσεις, έχει και 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολλές. Κάπου πρέπει να δώσεις και μια ευθύνη. Και παραδέχεσαι κιόλας με την επιστολή της Φοντελάιν ότι οι πολυεθνικές για κάποιο λόγο στην Ελλάδα τιμολογούν περισσότερο από ό,τι σε άλλες χώρες. Οπότε λες, εντάξει ρε παιδιά, κάπου λίγο φταίς κι εσύ. Λίγο. Τόσο όσο. Ούτε αυτό. Δεν το λες εμένα τώρα, επειδή με κοιτάς. Όχι, εσύ δεν φταίς, Κωνσταντίνε. Εσύ δεν φταίς καθόλου για την ακρίβεια. Όχι, εντάξει, γιατί εγώ έχω και μια τάση να το παίρνω. Προσωπικά. Ξέρω εγώ να νιώθω ότι φταίω, ρε παιδί μου, με διάφορα πράγματα. Ναι. Στη ζωή το παθαίνω αυτό. Οπότε, αν ξαφνικά κάποιος με κοιτάξει στα μάτια και μου πει ότι φταίς για την ακρίβεια, θα αναρωτηθώ κι εγώ τι μπορεί να έχω κάνει. Δεν το έχω και δύσκολο. Και θα κλείσουμε με ένα αγαπημένο επιχείρημα του κύριου Πουλή. Πάλι επιστρέφουμε στον πληθωρισμό τροφίμων και αφαιρούμε το ελαιόλαδο. Έχει ενδιαφέρον μια ανάλυση που έγινε πρόσφατα. Μας αφορά και εμάς ειδικά, θα έλεγα, κύριε Ανδρουλάκη, διότι προερχόμαστε από την Κρήτη και παράγουμε πολύ ελαιόλαδο. Ο πληθωρισμός των τροφίμων στη χώρα μας έχει μια ιδιαιτερότητα. Και η ιδιαιτερότητα αυτή είναι ότι το ποσοστό του ελαιολάδου είναι πολύ υψηλό στη συμμετοχή του πληθωρισμού. Χωρίς το ελαιόλαδο, ακούστε λίγο, καταλάβετε λίγο, είναι σύνθετα θέματα αυτά, καταλαβαίνω, μερικές φορές δυσκολεύεστε να τα αντιληφθείτε, αλλά ακούστε και την άλλη άποψη επιτέλους. Αμέσως ειρωνία, κυρία Τζάκρη, αμέσως ειρωνία. Κυρία Τζάκρη, λίγο πιο ήσυχα, επάφευε τόσο εσείς είστε και πρωταθλήτρια, εσείς ειδικά έχετε ψηφίσει και όλα τα μνημόνια σε αυτή την αίθουσα. Επιτέλους, δεν έχετε αφήσει και κανένα, δεν έχετε ψηφίσει τώρα και τώρα μου το... Λοιπόν, χωρίς τη συμμετοχή του ελαιολάδου, ο πληθωρισμός των τροφίμων θα ήταν στο 2,8% και το ελαιόλαδο πράγματι είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν. Οι αυξήσεις στην πατρίδα μας είναι αντίστοιχες με αυτές σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι, φαντάζομαι, κάτι το οποίο το αμφισβητείτε. Θα κλείσουμε με αυτό, γιατί είναι υπέροχο το κοντράστ που τη λέει στην αντιπολίτευση πάλι ότι είναι, τέλος πάντων, κάτι υβριστικό. Δεν καταλαβαίνουν, είναι χαζοί όλοι. Που δεν καταλαβαίνουν και πάει να πει το σύνθετο επιχείρημα. Και το σύνθετο επιχείρημα είναι ότι αν βγάλεις και το λάδι. Αν βγάλεις το λάδι, είναι χαμηλότερος ο πληθωρισμός. Ρε Κυριακό. Εντάξει. Δεν κάναμε ολόκληρο βίντεο στη φάρμα που σε κοροϊδεύαμε. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε δηλαδή. Αυτά τα πράγματα τα λέμε για να τα βλέπετε και εσείς, να μαζεύεστε λίγο. Πάλι τα ίδια. Πάλι δηλαδή πρέπει να κάνουμε βίντεο που να σε κοροϊδεύουμε που λες ότι άμα βγάζαμε το λάδι θα ήταν πολύ καλύτερος ο πληθωρισμός. Πες μας τι θες να βγάλουμε, να ξέρουμε για να διαμορφωθεί ο πληθωρισμός. Ναι, να βάλουμε αυτά που βολεύουν. Διαμονή σε ξενοδοχείο. Γιατί ο πληθωρισμός που είναι ταξικός έχει απ' όλα. Έχει πόσο έχει τα αυτοκίνητα. Έχει τα αυτά, αεροπορικά. Έχει και το λάδι. Να πω κάτι γι' αυτό. Ο πληθωρισμός τροφίμων έχει πολλά. Έχει φρούτα, λάδι, ανάλογα. Μπορεί να μην τρώσει, ρε παιδί μου. Αυτό γιατί δεν το έχουμε ανάλογα με τις διατροφικές συνήθειες του καθενός. Να πει κάποιος, άμα είναι vegan, τι πληθωρισμό έχει. Μήπως είμαστε χαμηλότερα. Επίσης, Τετάρτη Παρασκευή δεν έπρεπε να νηστεύετε το λάδι. Τετάρτη Παρασκευή. Ναι! Τετάρτη Παρασκευή δεν πέφτει ο ελληνικός πληθωρισμός λόγω χριστιανισμού. Τετάρτη Παρασκευή, από όσο ξέρω, δεν πρέπει να βάζετε λάδι στο φαγητό σας και δεν πρέπει να προσπαθείτε να λύσετε το δημογραφικό, τέλος πάντων. Πώς να το πω. Ή μόνοι σας ή με άλλους. Τέλος πάντων, αυτό θέλω να πω, ότι Τετάρτη και Παρασκευή είναι οι μέρες νηστείας και αν είχατε θρησκευτική συνείδηση θα πέφτε και λίγο ο πληθωρισμός, γιατί θα μειωνόταν η ζήτηση για το λάδι. Εμένα μου άρεσε και το σημείο που λέει στον Ανδρουλάκη ότι εμείς είμαστε από την Κρήτη και παράγουμε πολύ λάδι. Αυτό το λέει ως αγρότης προφανώς. Ναι, γιατί παίρνει και αποζημιώσεις. Γιατί παίρνει. Έχει πάρει μια αποζημίωση μια φορά. Οπότε προφανώς το λέει ως άνθρωπος που είναι του επαγγέλματος. Ναι, σε αυτό είχε ένα έξυπνο ομολογουμένος βίντεο ο Στέφανος Κασελάκης, να το πούμε αυτό. Έχω δύο καλά λόγια για ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Θα σπάω στον υπολογιστή και θα στείλω τον λογαριασμό στο TPP. Δεν έχουμε άλλο βίντεο. Δεν αποζημιώνουμε. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχουμε άλλο βίντεο. Που ρωτάει το κοινό τι παράγει η Ελλάδα και απαντάνε όλοι το λάδι. Φαντάζομαι ότι όντως αυτή ήταν η απάντηση. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι αληθές αυτό. Και είναι αυτό το παράδοξο, ρε παιδί μου, που είναι στα ύψη τιμή του ελαιόλαδου στην Ελλάδα και ενώ η χώρα είναι γνωστή ότι παράγει το λάδι. Το λέει ο ίδιος ο πρωθυπουργός ότι είμαστε από την Κρήτη, η Κρήτη παράγει λάδι. Και λες, ωραία. Άρα οι τιμές. Ναι, πολυεθνικές που δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε και περιμένουμε τη von der Leyen, ξέρουμε. Εμένα μου κάνει εντύπωση ένα άλλο στοιχείο, Θάνο, το οποίο νομίζω ότι δεν ήταν στο απόσπασμα που κόψαμε στο βίντεο. Αν δεν κάνω λάθος, τώρα και αν μου διέφυγε. Που έλεγε ότι είναι το 22% του εισοδήματος της οικογένειας που πηγαίνει στο φαγητό. Ανάλογα το εισόδημα της οικογένειας. Ναι, αυτό θέλω να. Καταρχάς δεν ήταν στο κομμένο, είναι στην ομιλία, δεν ήταν στο απόσπασμα αυτό που είδαμε. Αλλά το 22% να πηγαίνει στο φαγητό μου φαίνεται εξωφρενικό ποσό. Δηλαδή προφανώς για ανθρώπους οι οποίοι βγάζουν σοβαρά λεφτά στη ζωή τους και πάνε και ένα θέατρο και πάνε και μια εκδρομή και αγοράζουν και καινούργια παπούτσια, δεν μπορεί το 1/4 των χρημάτων το μήνα να πηγαίνει στο φαγητό. Όπως θα έλεγε και ο Άδωνης Γεωργιάδης, πόσο θα φας. Αν δηλαδή το 1/4 του μισθού σου πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ για να τρως, φαντάζομαι ότι σημαίνει αυτό ότι ο μισθός σου είναι πολύ κοντά στο να καλύπτει μόνο τις απολύτως βασικές σου ανάγκες. Ναι, γιατί δεν είναι ότι το υπόλοιπο 78% το έχεις για να κάνεις ζωάρα. Όχι, ρε παιδί, το υπόλοιπο είναι τα πάγια 50-60% σύμφωνα με έρευνες. Ενέργεια. Αυτά. Ναι. Και 22 φαγητό και μετά μένει, ξέρω εγώ, ένα κατοστάρι για να πιεις και ένα ποτό. Ναι, αυτό θέλω να πω ότι επειδή προφανώς αυτό δεν αυξάνεται αναλογικά, δηλαδή ότι αν αρχίσει κανείς να έχει περισσότερα και περισσότερα λεφτά, στο σούπερ μάρκετ τι θα κάνεις, πόσο ακριβότερα πράγματα θα πάρεις, ξέρω εγώ, δεν θα πάρεις τα μακαρόνια που είναι σε διατίμηση, θα πεις θα πάρω και νούμερο 10 που δεν έχει πλαφόν στην τιμή, ξέρω εγώ. Αλλά το να ξοδεύεις το 1/4 για να φας, μου φαίνεται ότι, αν δεν κάνω λάθος, δείχνει και μια εικόνα της οικονομίας κάπως αποκαρδιωτική. Δηλαδή ανθρώπους που χρειάζεται με πολύ σημαντικό κομμάτι του μισθού τους να καλύπτουν εντελώς στοιχειώδεις ανάγκες. Ναι. Υπήρχε μια διαμάχη για το πόσο κοστίζει φέτα και πάλι είμαστε στο απόγειο της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή συζητάμε για την τιμή της φέτας και το αν βγάλουμε το λάδι πόσο πληθωρισμό έχουμε. Αυτά... Το λέω, μου φαίνεται πολύ σημαντικό. Δεν είναι δείγματα ευμάρειας. Είπε ότι κοστίζει 6,26 ευρώ το κιλό. Βασικά είπε ένα 6,28 γενικά κοστίζει. Οπότε έψαχνε η αντιπολίτευση να βρει τι εννοεί τώρα. Τα πόσα γραμμάρια. Υπάρχει απάντηση από το ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτό είναι τα 400 γραμμάρια. Το σύγκρινε με το Βέλγιο, με τη Βρετανία και ότι δεν έχει σωστά στοιχεία ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τιμές του κιλού. Δηλαδή γίνονται και τέτοια. Το άλλο θετικό είναι ότι είναι πάντα πολύ καλός κοινοβουλευτικά ο Σωκράτης Φάμελος στις τοποθετήσεις του. Είναι to the point, απαντάει με επιχειρήματα. Τώρα αυτό για όποιον παρακολουθεί την αντιπαράθεση δεν ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Είχε και ένα σημείο στην τοποθέτηση του κύριος Φάμελος που έλεγε κάτι πολύ απλό που μπορούμε να το προσθέσουμε σε αυτά που λέγαμε για το ΦΠΑ. Τα έσοδα τα οποία η κυβέρνηση κρατάει από την οικονομία, ουσιαστικά περισσότεροι φόροι, έμεση, άδικη, για να μετά να μπορεί να ρίχνει επιδόματα, να δίνει επιδόματα ή να βγάζει υπερπλεονάσματα. Και λέει ο Φάμελος ότι αν μειώνατε το ΦΠΑ, θα κυκλοφορούσε περισσότερο το χρήμα, αυτό το οποίο είναι και φιλελεύθερο, δεν είναι καν κομμουνιστικό, σοσιαλιστικό, και θα φορολογούνταν και με διάφορους άλλους τρόπους. Δηλαδή, το ότι θα ρίξει τους συντελεστές δεν σημαίνει απαραίτητο θα έχει και το πολύ λιγότερα έσοδα από το ΦΠΑ. Απλώς θα έχει τα τεράστια έσοδα που έχει τώρα από αυτή την αφέμαξη. Γενικά, είπε αρκετά ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τυπικά, καθώς ο Στέφανος Κασελάκης δεν είναι στην Βουλή. Συνεχίζονται και όπως είπαμε και η πολιτική αρχή, δεν έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση. Στο κομμάτι αυτό που είπε ότι είναι σύνθετα τα θέματα, εμένα με ενδιαφέρει και το... Η ξυπνάδα προς την Τζάκρη που λέει: ακούστε και την άλλη άποψη. Γιατί ξέρετε, έλειψε η άλλη άποψη, είναι η άποψη του Κυριακού Μητσοτάκη. Το ακούστε και την άλλη άποψη για την άποψη του Πρωθυπουργού μου φαίνεται η μεγαλύτερη πρόκληση σε όλα αυτά. Διότι βομβαρδίζεται καθημερινά ο τηλεθεατής από 10 παραλλαγές της ίδιας πάντοτε άποψης. Δηλαδή έχεις το Γιώργο Αυτιά που κάνει το δημοσιογράφο, τους τρεις φίλους του κοινοβουλευτικούς και δυο δημοσιογράφους που είναι βαμμένοι νεοδημοκράτες, που μετά, ξέρω εγώ, γίνεται ο Γιώργος Αυτιάς υποψήφιος και έχεις έναν άλλο νεοδημοκράτη να κάνει τον δημοσιογράφο και έχεις ένα πάνελ που είναι 7-1, ξέρω εγώ, η κυβερνητική άποψη σε σχέση με, με αυτούς που προσπαθούν να ψελίσουν κάτι σαν αντιπολίτευση. Και έχει το Μητσοτάκη να λέει μετά από όλα αυτά να ακουστεί και η άλλη άποψη. Ότι και καλά, ποια είναι η άλλη άποψη? Ότι η κεντρική άποψη, η άποψη που έχουν οι πάντες, η άποψη που ακούγεται περισσότερο, ας πούμε, είναι η άποψη της κριτικής προς την κυβέρνηση και επιτέλους να σταματήσει η φήμωση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εδώ δεν υπάρχει ένα μέσο που να μην τον υπερασπίζεται. Δηλαδή τα ψάχνουμε με το φακό, με το κιάλι τα ψάχνουμε τα μέσα. Στην τηλεόραση τώρα δεν το συζητάμε, δεν έχει μείνει σχεδόν τίποτε όρθιο. Και ακόμη και στις εφημερίδες, στα site, είναι πολύ, πολύ. Είναι τεράστια η μονομέρεια της ενημέρωσης. Έχει το Μητσοτάκη να λέει ας ακουστεί και η άλλη άποψη, η δική του. Ναι, πολύ σωστά. Εμείς την εκθέσαμε εκτενώς, έτσι, την άποψη του Πρωθυπουργού. Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση με την αξιωματική αντιπολίτευση. Κλασική συζήτηση προεκλογική, πόσο κοστίζουν τα μέτρα. Όσο κοστίζει τα μέτρα, έχει βγάλει ο κ. Μητσοτάκης, επικαλείται μια έκθεση του Γενικού Λογιστήριου του κράτους, που λέει ότι όλα όσα τάζει ο ΣΥΡΙΖΑ κοστίζουν 45 δισεκατομμύρια και στην τετραετία και μας οδηγούν σε χρεοκοπία. Και ότι 4 δις μόνο τον πρώτο χρόνο ο μηδενισμός του ΦΠΑ, που έγινε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και δεν πέτυχε, μέχρι εκεί φτάνουμε. Δεν φτάνουμε που έγινε στην Ισπανία. Ωραία, τι συνέβη στην Ισπανία, δεν φτάνουμε στη στοιχεία. 2,4 δις για κάθε επόμενο χρόνο, 2% του ΑΕΠ. Οπότε είναι αυτή η συζήτηση που θα βρείτε τα λεφτά, δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα κλπ. Η αλήθεια είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει λίγο διάφορα σε πολλούς αυτό το διάστημα. Εδώ προτείνει μείωση φορολογικών συντελεστών μέχρι και εισοδήματα 100.000 ευρώ. Από 80 με 100.000, που δεν είσαι εκατομμυριούχος. Αυτό αλλά πιάνει εμάς. Ναι, αλλά παίρνεις και 7-8 χιλιάρικα το μήνα. Εντάξει. Οπότε λες, είναι πρώτη προτεραιότητα αυτό και το κοινωνικό κράτος που τάζεις, πώς θα το χρηματοδοτήσεις, αν κάποιος τουλάχιστον να μείνει στην ίδια φορολογική επιβάρυνση. Εντάξει, ρε παιδί μου, εμείς η μεσαία τάξη με τα 10 χιλιάρικα το μήνα. Λίγο να ελαφρύνει λίγο η φορολογία σε εμάς τώρα. Δεν είναι. Σας και φαίνονται πολλά, αλλά και εμείς ζοριζόμαστε, παιδιά, με τα 10 χιλιάρικα το μήνα. Ναι, αλλά από εκεί και πέρα τώρα αυτό το που θα βρει τα λεφτά και θα έχουμε νέα χρεοκοπία, νέα μνημόνια και τέτοια, εντάξει. Okay. Πριν να πούμε για τις συνεντεύξεις, να διαβάσουμε λίγο το απόσπασμα αυτό από την δίκη της Χρυσής Αυγής σήμερα. Ένα μικρό λαβράκι από έναν από τους αγαπημένους ήρωες αυτής της ιστορίας. Έχουμε ερώτηση, εισαγγελέα. Η σβάστικα της Τούλης είναι διαφορετική από την ναζιστική σβάστικα. Λαγός παρεμβαίνει. Δεν είναι πολιτική κατά τα άλλα η δίκη αυτή. Εισαγγελέας, ο κύριος Κασιδιάρης έχει πει ότι δεν είναι σβάστικα το τατουάζ στο χέρι του. Λαγός. Δηλώνω ναζιστής. Θα με δικάσετε γι' αυτό, για να φύγουμε κάποτε. Δεν το έχω πει ποτέ, θα το πω τώρα. Με φέρνετε στα όρια μου με τις ερωτήσεις. Είμαι εθνικοσοσιαλιστής. Μη γελιοποιείτε άλλο τον εαυτό σας. Καταδικάστε με να τελειώνετε. Έχετε εδώ το γραφικό μάρτυρα, δεν τρέπεστε, ρεζίλιδες. Και αποχωρεί, γράφει το παρατηρητήριο, αποχωρεί πολύ εκνευρισμένος. Πρόεδρος, ο κατηγορούμενος αποχωρεί με την θέλησή του και παρεμβαίνει ο δικηγόρος, είναι από την ομάδα των δικηγόρων για τη δίκη των αλλιεργατών των Αιγύπτιων Ψαράδων. Κυρία Πρόεδρε, να ρωτήσω μόνο επειδή είναι πολύ σημαντικό, είναι η πρώτη φορά που ομολογείται ανοιχτά κάτι τέτοιο. Αν καταγράφει και πρόεδρος, θα μας πει ο γραμματέας, επειδή δεν είναι σίγουρος ότι έχει καταγραφεί, κρατάει και σημειώσεις με το χέρι. Έχουμε αντιδράσεις από την υπεράσπιση για την ερώτηση της Καρμέα. Αφού δικάζουμε κλιματική οργάνωση, τι σχέση έχουν αυτά με το άρθρο 187 του ποινικού κώδικα? Το κίνητρο πρέπει να συνδέεται με κλιματικές πράξεις και σχόλια από το κοινό για τον εμφύλιο. Και διέκοψε μετά η έδρα. Ο Πλεύρης το είχε πει, συνήγορος παρεμπιπτόντος του Λαγού, σε αυτή την φάση της δίκης, στο επετείο. Το είχε κάνει συνήθεια να είχε χαιρετήσει τρεις φορές ναζιστικά. Ήταν διαρκής η πρόκληση. Δηλαδή αυτή είναι η πρώτη φορά που και ένα μέλος της Χρυσής Αυγής, της ηγετικής ομάδας της Χρυσής Αυγής, ομολογεί ανοιχτά στο δικαστήριο κάτι τέτοιο. Αν και προφανώς εδώ υπάρχει και ένα στοιχείο ρητορικής πρόκλησης. Εντάξει, είμαι εθνικοσοσιαλιστής. Γιατί να θυμίσουμε ότι όλοι αυτοί οι πάρα πολλοί θαραλέοι και που θα εμφανίζονται στο δικαστήριο και που θα θάμπωναν το κοινό με την παρησία τους και που θα εμφανίζονταν ως αντισυστημικοί ήρωες, δεν υπήρξε ένας από αυτούς που να παραδεχτεί ανοιχτά στο δικαστήριο αυτό που για μας θα ήταν μια ομολογία της φρικιαστικότερης ιδεολογίας που υπήρξε, αλλά για εκείνους είναι η ιδεολογία τους. Δεν υπήρξε ένας άνθρωπος. Ο Παπάς, το νούμερο 2 της Χρυσής Αυγής, και έλεγε ότι ήταν ντυμένος από κριάτικα. Μιχαλολιάκος, θα δείξει η ιστορία. Κασιδιάρης, είναι μια προσωπικότητα, θα τον κρίνει η ιστορία, τον Χίτλερ. Αυτά που έγραφα τότε ήταν οι ιστορικές μου μελέτες. Δεν υπήρξε ένας ανάμεσά τους που να πει ότι ναι, αυτές είναι οι ιδέες μου. Είναι αυτές οι ιδέες για τις οποίες έχουν, αν δείτε τη μεγαλοστομία με την οποία τις περιγράφουν, θα δίναν τη ζωή τους, το αίμα τους, αυτά θα κάνουν, θα δείχνουν και πάνε στο δικαστήριο και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να πει ναι ρε παιδί μου, ναι. Είμαι ακριβώς αυτό, είμαι ναζιστής στη ζωή τραβάς. Κανένας, τίποτα. Και εδώ πέρα είναι η πρώτη φορά που λέγεται, που λέει ο Σκαρμέας ότι για πρώτη φορά αυτό ομολογείται ανοιχτά στο δικαστήριο, και να πούμε ότι παρόλα αυτά και εδώ λέγεται με αυτή τη μορφή του ρητορικού πυροτεχνήματος ότι ναι, είμαι ρε παιδί μου, τι θες πια. Σαν να λέει τι με βαρέθηκα να με πιέζει. Ναι, με ζαλίσατε, σε αυτό το στυλ το πήρα κι εγώ. Ότι αν το λέω επιτέλους, με πιέζετε τόσα χρόνια στη δίκη, το λέω, τι θα μου κάνεις. Δηλαδή τι δικάζεται η ιδεολογία. Η αλήθεια είναι ότι στο σκεπτικό της πρωτόδικης απόφασης η ναζιστική ιδεολογία συνδέεται με το κίνητρο των εγκλημάτων. Γιατί υπάρχει αυτό το επιχείρημα των Χρυσαυγητών, ότι εδώ πέρα είναι η πολιτική δίκη και δικάζεται η ιδεολογία μας. Έχει κριθεί πρωτόδικα ότι ήταν κίνητρο, ότι μέτρησε η ιδεολογία, έχει γίνει σύνδεση, δεν έχει δικαστεί μόνο η ιδεολογία. Δεν είναι παράνομο το να είσαι ναζί στην Ελλάδα. Ναι, δεν είναι παράνομο. Αλλά έχει γίνει αποδεκτό στο σκεπτικό της πρωτόδικης απόφασης ότι η ναζιστική ιδεολογία υπήρξε το κίνητρο με το οποίο συντελέστηκαν αυτά τα εγκλήματα. Οπότε μην προσποιούμαστε, όπως θέλουν να λένε οι ναζί της Χρυσής Αυγής, ότι αυτή είναι μια άσχετη συζήτηση. Δεν είναι καθόλου άσχετη συζήτηση. Για το ποινικό κομμάτι, αυτό που έλεγε ο Πλεύρης, ότι ορίστε δεν είναι παράνομο, άρα καλά κάνω και χαιρετάω ναζιστικά, τι θα μου κάνετε. Αυτά μπορεί να τα λένε οι Χρυσαυγίτες. Θυμίζουμε ότι για το σκεπτικό της πρωτότικης απόφασης έπαιξε ρόλο, αναγνωρίζεται ως κίνητρο των πράξεων. Λοιπόν, να πούμε και λίγα για τις συνεντεύξεις πριν να κλείσουμε. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρουμε αν το έχετε δει. Από χθες άρχισαν να ανεβαίνουν οι συνεντεύξεις που κάνουμε εν όψη των ευρωεκλογών. Είναι με το μοντέλο που διαχρονικά κάνει το The Press Project και γίνει και πέρσι στις ευρωεκλογές και πριν και τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Η πρώτη συνέντευξη που ανεβάσαμε χθες το βράδυ υπάρχει, θα τη βρείτε και από κάτω και μετά την Φάρμα. Είναι με την κυρία Θένια Ασλανίδη, εκπρόσωπο της Ανταρσία, υποψήφια ευρωβουλεύτρια με την Ανταρσία. Έχουμε άλλες τρεις συνεντεύξεις που θα παίξουν μία κάθε μέρα, μία το βράδυ σήμερα, μία το Σάββατο και μία την Κυριακή. Λοιπόν, και η συνέντευξη σήμερα είναι με την υποψήφια ευρωβουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, την Έλενα Όλγα Χριστίδη. Υπάρχει ήδη το σχετικό βίντεο, είναι στο κανάλι, υπάρχει πρεμιέρα στις 9 η ώρα. Είναι μαγνητοσκοπημένη. Όλες θα είναι αυτές. Όλες είναι μαγνητοσκοπημένες. Παίζουν σε live πρεμιέρα, σε live μετάδοση στο κανάλι μας στο YouTube. Να τις δείτε, έχουν αυτό το στυλ το The Press Projectικό, το κάπως πολύ πολιτισμένο για τηλεόραση. Αυτό που φέρνουμε έναν άνθρωπο και τον αντιμετωπίζουμε, λες και είναι... Γενικά στα κανάλια μόνο ο Πρωθυπουργός έχει αυτή την τιμή, αντί και κανένας πρόεδρος κόμματος. Εμάς όλες αυτές οι συζητήσεις έχουν αυτό τον χαρακτήρα, ότι δίνουμε τη δυνατότητα να ακουστούν οι απόψεις. Προφανώς θα συμφωνούμε με ελάχιστους από αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους συζητάμε εδώ πέρα. Τα κόμματα είναι πολλά. Δεν καλούμε γραφικούς και αγροδεξιούς. Κατά τα λοιπά θα δείτε ότι νομίζω ότι γίνεται ενδιαφέρουσα κουβέντα. Στην πρώτη συζήτηση υπάρχει αυτό το ωραίο κομμάτι που προκύπτει κάπως και από την εμπειρία της κυρίας Ασλανίδη, η οποία προέρχεται από το χώρο των συνδικαλιστών της υγείας, οπότε περιγράφει μια εικόνα ταυτοχρόνως, πώς το λένε, ηρωικής δόξας και κακομοιριάς ταυτοχρόνως. Είναι δηλαδή η φρικτή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα νοσοκομεία και μαζί ο μεγάλος αγώνας που γίνεται από το υγειονομικό προσωπικό προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν να εργάζονται οι άνθρωποι που βλέπουμε εκεί. Θα δείτε τώρα την συνέντευξη με την Έλενα Όλγα Χριστίδη που την κάναμε με τον, με τον Θάνο μαζί, όπου θα υπάρχει, επειδή προγραμματικά για την Έλενα, την οποία την έχουμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή και εκτιμούμε και οι δύο πολύ τις απόψεις της, υπάρχει μια πλατιά γκάμα θεμάτων, αλλά με έμφαση στα έμφυλα ζητήματα με τα οποία έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα, και υπάρχει ένα κομμάτι που αφορά την Νέα Αριστερά, τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε σήμερα τη Νέα Αριστερά. Ναι, υπάρχει το κομμάτι της ΛΟΑΤΚΙ ατζέντας, υπάρχουν αναφορές στη γενοκτονία στην Παλαιστίνη, υπάρχει αυτό το κομμάτι, προφανώς το γενικότερο κεντρικό πολιτικό, με την ένταξη της κυρίας Χριστίδη στη Νέα Αριστερά, που έγινε και πριν λίγους μήνες, οπότε νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί ξέρω εγώ τι θετικό είδες μπήκες και λοιπά. Το πόσο υπάρχει αυτή η σύνδεση με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται μια τέτοια κουβέντα. Και το αν π.χ. ξέρω εγώ, είναι πιο εύκολο στο 3% να λες κάτι και μετά να στρογγυλεύεις τον λόγο σου, και πώς μπορεί να μην συμβεί αυτό. Καθώς η αριστερά θέλει να λέει ότι κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα, μόνο ότι δεν απαρνείται την προηγούμενη σχέση της με τον ΣΥΡΙΖΑ. Στην ΛΟΑΤΚΙ ατζέντα, για παράδειγμα, θέτουμε και επιχειρήματα που υπάρχουν στην υπόλοιπη αριστερά. Δηλαδή, προφανώς είναι μια συνέντευξη στο πρέσβη, δεν θα τεθεί το θέμα. Τι λέτε για τη woke ατζέντα, π.χ. Αλλά θα τεθεί το επιχείρημα περί αταξικού δικαιωματισμού, που το λένε οι επικριτές του δικαιωματισμού, ότι αυτό μας φέρνει μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Στέφανο Κασελάκη, και πώς αυτό δεν συμβαίνει και γιατί είναι κρίσιμο να μην συμβαίνει και να μην μπαίνουμε όλοι μαζί σε όλο αυτό το τέτοιο. Τέλος πάντων, αν σας ενδιαφέρει αυτή η κουβέντα πάντως, πολύ πιο συναρπαστική είναι η εκδοχή της με την ΟΚΔΕ σήμερα το πρωί. Κάναμε τη συνέντευξη μαζί με την Ηλιάνα Ζερβού. Να την δείτε. Εκεί είναι κάπως πιο ακραία τα πράγματα. Νομίζω ότι αξίζει να τη δείτε. Προσπαθούμε σε όλους να είμαστε δίκαιοι, με την έννοια ότι υπάρχει ένα κομμάτι της συζήτησης όπου μπορεί κανείς να παρουσιάσει το πολιτικό του πρόγραμμα και σκεπτικό, και μαζί να τεθούν και κάποια ζητήματα που νιώθουμε ότι θα έχει ενδιαφέρον να συζητηθούν. Και έχουμε κάνει και μια συνέντευξη με τον Πέτρο Κόκαλη από τον Κόσμο. Με τη Γεωργία Κρυεμπάρδη την έχουμε κάνει αυτή τη συνέντευξη. Έχουμε κάνει και την αναμενόμενη ερώτηση και πολλές άλλες, οπότε νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να τη δείτε, και με δεδομένο ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όντως στα ζητήματα τα περιβαλλοντικά που καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της κουβέντας έχει μια σοβαρή ενημέρωση. Ναι. Οπότε σήμερα το βράδυ θα προβληθεί η συνέντευξη με την Έλενα Όλγα Χριστίδη, αύριο το βράδυ κατά πάσα πιθανότητα με τον Πέτρο Κόκαλη, τον επικεφαλής του Κόσμος και Ευρωβουλευτή μέχρι και πρόσφατα, ήταν Ευρωβουλευτή σε αυτή τη θητεία του Ευρωκοινοβουλίου, και την Κυριακή με τον κύριο Σκεύο από την ΟΚΔΕ. Και θα υπάρχει και η ανασκόπηση. Για την ανασκόπηση τα είπαμε στην αρχή. Το θέμα, επειδή με ρωτάτε, που είδα μια ερώτηση, τι θέμα θα έχουμε, κουνούπια. Θα μιλήσουμε επιτέλους για τα κουνούπια, και έχω σκεφτεί να το περιέχει αυτό το «επειδή με ρωτάτε». Μ' αρέσει πάντα όταν το ακούω, που είναι άνθρωποι που λένε «επειδή με ρωτάτε», σαν να υπάρχει μια διαρκής πίεση να λύσουν επιτέλους τη σιωπή τους. «Επειδή μας ρωτάτε, θα μιλήσουμε επιτέλους για τα κουνούπια». Να είστε καλά. Περίμενε. Θέλω ένα λεπτάκι. Θέλω ένα λεπτάκι. Τι είμαι εγώ? Μην μου αρχίσει τα λοιπόν. Είναι κρίσιμο. Είναι κρίσιμο. Αφού πω για το κομμάτι των ευρωεκλογών, αυτό δεν είναι αυτό το κρίσιμο. Ότι έχουμε κάνει επαφές, επειδή και για Νέα Δημοκρατία, έχουμε κάνει επαφές με όλα τα κόμματα τα οποία θέλουμε να καλέσουμε, με όλα τα κόμματα γενικά, μέχρι και τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή μέχρι και τη δεξιά πάμε, δεν καλούμε ακροδεξιά κόμματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει επαφές με όλα τα κόμματα, το λέω από τώρα. Και να πω τον πόνο μου για αύριο, το Σάββατο. Έχει τελικό κυπέλλου, Κωνσταντινούπολη. Α, αυτό είναι το λεπτό, ναι. Ξεκινήσαμε αυτή τη βδομάδα με Φάρμα των Σπορ. Σωστά. Και θα κλείσουμε με Φάρμα των Σπορ. Δεν έχω δει τίτλο στη ζωή μου τον ποδοσφαιρικό Άρη. Δεν ασχολούμαι και πάρα πολύ. Γενικά ασχολούμαι με τον αθλητισμό, όχι τόσο με τα ελληνικά. Νομίζω μας αξίζει. Έχω δει 2,5 υποβιβασμούς. 2,5 γιατί άρχισα να βλέπω ποδόσφαιρο στην πρώτη χρονιά του Άρη στη Β' Εθνική. Μιλάμε για το σύλλογο Κωνσταντίνε Πουλή που έχει μηδενιστεί σε αγώνα. Δεν ξέρω τι σημειώνεις, αλλά έχει μηδενιστεί σε αγώνα γιατί χάσαν τα δελτία. Ξέχασαν τα δελτία στο Πούλμαν και μηδενίστηκε ο σύλλογος έτσι. Έγινε το 97 αυτό. Δηλαδή έχουμε περάσει δύσκολα. Και μας αξίζει αυτό το κύπελο. Συγγνώμη στους φίλους Παναθηναϊκούς. Θα ήθελα πάρα πολύ να το σχολιάσουμε τη Δευτέρα με αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Κωνσταντίνο. Είπα εγώ τον καημό μου. Θάνο, επειδή έχει αλλάξει ο τίτλος από κάτω και έχουμε τίτλο «Νομίζω μας αξίζει», θα ήθελες για άλλη μια φορά, για να μπορούμε να το κρατήσουμε αυτό, να πεις, να έχουμε αυτή τη δήλωση με τον τίτλο που ταιριάζει. Θάνος Καμίλαλης, «Νομίζω ότι μας αξίζει». Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι μας αξίζει. Λοιπόν, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Και Θάνο, δεν το κρύβω, με συγκίνησες. Ξέρω. Να είστε καλά. Γεια σας. Γράφουν. Ποιος σου είπε να γίνει.